dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 marca, minęła 10. Serwis Trójki, Filip Jarek. Niewykluczone, że na rolnictwo zostanie przeznaczonych więcej środków z Krajowego Planu Odbudowy niż początkowo zakładano, mówił o tym w Polskim Radiu minister Czesław Siekierski. Kreml zaostrza środki bezpieczeństwa w Moskwie. Internauci oceniają, że Putin boi się Aleksieja Nawalnego nawet po jego śmierci. Wchodzi w życie waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. ZUS przypomina, że nie trzeba z tego powodu składać żadnego wniosku. Minister rolnictwa Czesław Siekierski powiedział w Polskim Radiu, że jego resort przygotowuje projekty, które usprawnią wydawanie pieniędzy z KPO w części przeznaczonej dla drobnych rolników i producentów żywności. Chodzi o, przypomnijmy, prawie 1,5 miliarda euro. Wczoraj Komisja Europejska zatwierdziła wniosek rządu o wypłatę pierwszej transzy KPO. Środki wpłyną do Polski w pierwszych dniach kwietnia. W ocenie Czesława Siekierskiego rolnictwo potrzebuje większych pieniędzy, dlatego będzie jeszcze w tej sprawie rozmawiał z ministrem funduszy. Mamy doświadczenia, mamy struktury, poprawiamy działanie Agencji Restrukturyzacji, ale także będziemy część realizować wspólnie z samorządami, a więc za mało dla rolnictwa. Tym bardziej, że to jest, pamiętajmy, że Krajowy Plan Odbudowy środki to są środki kredytowe, które trzeba spłacać. Jesteśmy otwarci, przyjmiemy więcej i w takim kierunku rozmawiam z panią minister Pełczyńską-Nałęcz. Oprócz pierwszej wypłaty z KPO Komisja Europejska przekaże Polsce w ciągu kilkunastu dni pierwsze środki na refinansowanie projektów z Funduszy Spójności o wartości prawie 3 miliardów złotych. Kreml wysłał do moskiewskiej dzielnicy Marfino oddziały policji, OMON-u i służby bezpieczeństwa. Tak rosyjskie władze przygotowują się do pogrzebu lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Część rosyjskich internautów zauważa, że Władimir Putin boi się lidera opozycji nawet po jego śmierci. Nabożeństwo żałobne ma się rozpocząć o 12, a pogrzeb o 14 według czasu obowiązującego w Polsce. Więcej o tym Maciej Ostrzemski. Kordon policji otacza cerkiew, w której zostanie odprawione żałobne nabożeństwo. Wewnątrz ustawiono kamery, które mają rejestrować uczestników ceremonii. Niewykluczone, że są one sprzężone online z systemem rozpoznawania twarzy i policja będzie zatrzymywać osoby związane z ruchami antywojennymi i antyputinowskimi. Oddziały policji patrolują także okolice cmentarza Borysowskiego. Policjanci są też na drodze, którą kondukt żałobny będzie przechodził z cerkwi na cmentarz. Na całej długości drogi ustawiono metalowe barierki. Obrońcy praw człowieka i prawnicy związani z opozycją radzą uczestnikom pogrzebu, aby zabrali ze sobą dodatkowe baterie do telefonów, butelkę wody i kanapki. W przypadku zatrzymania dzięki specjalnym aplikacjom mogą powiadomić grupy niezależnych prawników i poprosić ich o pomoc. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz oddał hołd żołnierzom wyklętym w kwaterze na Łączce na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Wraz z dowódcami Wojska Polskiego złożył kwiaty przed panteonem poświęconym ich pamięci. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że Łączka to miejsce, gdzie po wojnie władze komunistyczne potajemnie chowały ciała zamordowanych żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Pamiętamy o tych wszystkich żołnierzach, o patriotach, którzy po zakończeniu II wojny światowej, wierząc w wolność, niepodległość, niezawisłość, dążyli do pełni suwerennego państwa polskiego. Dziękujemy im za to, oddajemy im hołd. To są setki ofiar, które pochowane są już dzisiaj w godnych miejscach. Dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nastąpiła waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Jest ona przeprowadzona z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o nieco ponad 12%. Jak wylicza Anna Grabowska, rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału ZUS, po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1588 zł i 44 groszy do 1780 i 96 groszy. Zostanie podniesiona też renta socjalna, a także wysokość świadczenia honorowego dla stulatków. W sprawie waloryzacji nie trzeba składać wniosków, odbywa się ona automatycznie. Każdy emeryt i rencista, który miał prawo do wypłaty świadczenia na 29 lutego, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Informacje w tej sprawie zebrała Beata Gajlewska z Radia Olsztyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od Dolnego przez Górny Śląsk po Podkarpacie słabe opady deszczu, wysoko w Tatrach śnieg. Temperatura od 13 do 16 stopni, na krańcach wschodnich i północnych od 8 do 12, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. Jeszcze tydzień temu byliśmy z głową w górach, a dzisiaj zapraszamy na weekend już stacjonarnie. Dziś między innymi inspiracje, jeśli chodzi o podróże. Także w sytuacji, kiedy wydaje nam się, że będziemy musieli zrobić sobie przerwę, bo pojawia się na przykład nowy członek rodziny. Ale o tym nieco później. Zaczynamy. Piotr Iran, kłaniam się i zapraszam do 13. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

don't know why you couldn't just stay with me. You couldn't stand to be near me when my face don't seem to want to shine. Cause it's a little bit dirty, oh well. Don't just stand there, say nice things to me. Cause I've been cheated, I've been wrong. Zwiększone limity przyjęć, modernizacja systemu kształcenia i nowe statki powietrzne oraz symulatory. Tak Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie przygotowuje się do sytuacji geopolitycznej, której próbuje jakoś sprostać. Wojna w Ukrainie sprawia, że uczelnie kształcące przyszłych żołnierzy także muszą przechodzić modernizację. Mimo wojny zainteresowanie słynną szkołą Orląt nie słabnie, a pokazał to dzień otwarty dęblińskiej uczelni. Przyjechaliśmy z Warszawy. Mój syn jest teraz w 7 klasie szkoły podstawowej. Zamierza właśnie przystąpić do nauki w liceum wojskowym lotniczym tutaj w Dęblinie. Jesteśmy z Wrocławia, także kawałek mieliśmy. Córka tutaj zainteresowana. To jest takie wyzwanie w sumie dla mojego charakteru. Ja po prostu potrzebuję przygody w życiu. Podoba mi się ta formacja po prostu. Gdzieś tak od małego oglądałem filmy i spodobało mi się to, a że też mam w rodzinie żołnierzy, tak, to gdzieś to ewoluowało. Rzecznik prasowy Lotniczej Akademii Wojskowej, major Marek Przedpełski. Nowoczesna technika połączona z taką przygodą latania, przyciąga jak magnes tutaj przyszłych adeptów sztuki latania. Wyzwania na pewno stoją przed naszym lotnictwem. Jest to ciągły proces transformacji, nowe statki powietrzne, bojowe, nowa sytuacja również na świecie wpływa na to, co się dzieje również w naszej akademii. Jeśli chodzi o studentów wojskowych, bo to jest taki główny priorytet, to mamy przygotowanych 350 miejsc. Wojciech Wróblewski, prorektor do spraw wojskowych Dęblińskiej Szkoły Orląt. Limity są bardzo duże, jest coraz więcej, ze względu na to, że nasz kraj robi zakupy. Robi zakupy, zbroi się, jest to niezbędne po to, aby w przyszłości ci ludzie, którzy będą się kształcić w naszej Dęblińskiej Szkole Orląt, mogli na tym nowym sprzęcie zasiadać. Też rozbudowujecie tutaj infrastrukturę. Tak, jak tu widać, nowe inwestycje w postaci internatu, nowe inwestycje w postaci hali widowiskowo-sportowej, w postaci rozbudowania stołówki, tak aby móc podołać tym wszystkim wyzwaniom, jeżeli chodzi o zakwaterowanie, wyżywienie i zabezpieczenie logistyczne naszych studentów. Pułkownik Sączyński, zastępca dowódcy Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego w Dęblinie. Cały proces szkolenia obejmuje w zasadzie 2 lata. Z względu na potrzeby sił zbrojnych skróciliśmy ten proces z 3 do 2. Obecnie pierwszy rok to w zasadzie urządzenia symulacji lotu, które też z roku na rok rozbudowujemy. W tej chwili mamy 3 symulatory, które są certyfikowane według przepisów międzynarodowych. W roku bieżącym planujemy pozyskanie kolejnego symulatora śmigłowca R-44, ale podstawowy wysiłek poza symulatorami to oczywiście statki powietrzne jak śmigłowce i samoloty. Obecnie mamy 38 statków i flota będzie stosownie do potrzeb zwiększana. Też widać, że potrzeba więcej takiego wyszkolonego personelu, żeby miał kto bronić ojczyzny. Wojna nigdy nie jest niczym dobrym, ale myślę, że trzeba być przygotowanym na wszystko i przedkładać właśnie dobro ojczyzny nad wszystko inne. Dlatego myślę, że służba w wojsku jest tym, czym powinnam się zająć w życiu. Tata nie odradza ze względu na tą sytuację za wschodnią granicą? Tata nie odradza, daje wolną rękę, decyzję. Córka już prawie dorosła, ale myślę, że służba dla kraju to jednak honor dla każdego obywatela, jeśli interesuje się losem ojczyzny, także jak najbardziej nie odradzam, kibicuję i wspieram jak tylko mogę. Do szkoły Orląt wybrał się Łukasz Grabczak. Do Dęblina jeszcze wrócimy w ten weekend. W sobotę w audycji Trzymaj z Trójką będziemy w Twierdzy Dęblin, w szkole Orląt właśnie i w Muzeum Lotnictwa, a na tę audycję zaprasza Paweł Turski. 20,5 minuty po 10. Weekend się rozpoczyna. Co będzie się działo w ciągu najbliższych dni, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne? O tym w serwisie za kilka minut. Państwo słuchają. Zapraszamy na weekend. 24 minuty po 10. Bye.

O pracach mówi Maria Potocka, dyrektorka Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, która odpowiadała za remont galerii. Ten budynek jest, można powiedzieć, przeryty do dna. Wszystkie instalacje są zmienione, podłogi są zerwane, stropy są naprawione, klimatyzacja jest zrobiona. To jest budynek, który zachował kształt, natomiast zmienił wnętrzności. Takie te wnętrzności, co są w ścianie. Bunkier, jak to się mówi, w wielkim stylu wraca na rynek instytucji artystycznych. Pierwsza wystawa w Bunkrze Sztuki Daj Mi Wszystko to prezentacja zbiorów Teresy i Andrzeja Starmachów, którzy jesienią 2023 roku przekazali znaczną część swojej kolekcji dzieł sztuki dwóm krakowskim instytucjom: Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak i Muzeum Fotografii MUFO. Jak mówią państwo Starmachowie, to wspaniałe miejsce na pokazanie przekazanej kolekcji. Bunkier po generalnym remoncie przebudowany jest wspaniałą przestrzenią wystawienniczą i w tak luksusowych warunkach bardzo miło zobaczyć swoje, znaczy już nie swoje rzeczy. Tym bardziej, że niektóre widzimy po dłuższej przerwie, no bo to wszystko gdzieś tam było popakowane. Cieszę się, że bunkier jest odnowiony, że widać dużą przestrzeń, więc te obrazy mogą oddychać. Mają przestrzeń, mają wspaniałe światło. Na wystawie znajdują się prace m.in. Magdaleny Abakanowicz, Władysława Hasiora, Tadeusza Kantora i Jerzego Nowosielskiego. Bunkier Sztuki to jedna z najważniejszych polskich instytucji prezentujących sztukę współczesną. Remont gmachu kosztował ponad 22 miliony złotych. Wracając do informacji z początku serwisu, do sierpnia musimy jeszcze trochę poczekać i na Festiwal Muzyczny Kazimierz także. Będzie piękne lato i do tego dobra muzyka na festiwalu Daria Zawiałów. Teraz w trójce z płyty Helsinki. Zostanę mały zryw. To Daria Zawiałow, a naszym gościem już za kilka minut będzie podróżniczka, organizatorka mikrowypraw, autorka bloga Zależna w podróży, Agnieszka Ptaszyńska, która opowie o podróżach z dzieckiem między innymi. 23 minuty do 11. Zapraszamy na weekend. 19 minut pozostało do 11. Agnieszka Ptaszyńska, autorka przewodników turystycznych, ale także bloga pod tytułem Zależna w podróży. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszko, witamy w Trójce. To może zacznijmy najpierw od samego bloga. Jaka historia stoi za tym miejscem w internecie? Historia jest taka, że ja od dziecka uwielbiałam pisać. Zawsze lubiłam tworzyć opowiadania, jakieś pamiętniki, dzienniki. Kochałam też zawsze podróżować, wobec czego jak na studiach uzbierałam pieniądze, żeby pojechać w samotną wycieczkę na ponad miesiąc do Azji Wschodniej, naturalne dla mnie było, że będę ją opisywać. Nazwa bloga w ogóle wzięła się z tego, że spojrzałam na swój tatuaż, który brzmi pozornie zależna i niedługo myśląc, nie zastanawiając się, nie myśląc o tym, że wkrótce to będzie mój zawód, wybrałam pierwszą frazę z brzegu I tak powstał blog, najpierw pozornie zależna, potem zależna w podróży. No właśnie, ale tam na blogu można znaleźć sporo porad dla osób, które oczekują dziecka albo chcą podróżować z dzieckiem, chociaż często, bardzo często, ze względu na różne sytuacje, na przykład presję rodzinną, my te plany przekładamy, jeśli chodzi o podróże, zwłaszcza kiedy ktoś w rodzinie jest w ciąży albo mamy nowe dziecko na pokładzie. Tak, dokładnie tak jest i nie będę tutaj mówić, że absolutnie nie należy się przejmować dziećmi czy ciążą, broń Boże, ciążą zagrożoną i jechać na drugi koniec świata do Afryki i chodzić po dżungli. Nie, tak nie jest. Ja to też wpiszę w swoich poradnikach i przewodnikach, że mierzmy siły na zamiary. To znaczy każdy z nas zna swój organizm, każdy z nas zna swoje dziecko, wie co to dziecko lubi robić, co może robić, czy jest cierpliwe, żeby podróżować samochodem, czy wręcz przeciwnie. I nasze plany podróżnicze zdecydowanie trzeba do tego dopasować. Czy jeśli chodzi o czytelników, to spotyka się pani z takimi postawami, że wiele osób rezygnuje właśnie z planów podróżniczych? Przede wszystkim piszą do mnie ci czytelnicy, którzy dziękują mi za inspirację i którzy dzięki inspiracji te plany podróżnicze jednak realizują. Mm-hmm. No właśnie, jak podejść do tego tematu, zwłaszcza kiedy jest ta presja rodzinna? To nie jest nic przyjemnego, ale możemy usłyszeć. Dokąd będziecie jechać? Jesteście w ciąży? Trzeba zostać na miejscu, zająć się sprawami tutaj, a nie myśleć o podróżach. To znaczy, jeśli chodzi o ciążę, zwłaszcza jeśli to jest ta pierwsza ciąża i nie ma żadnych zagrożeń, to oczywiście można podróżować. Można podróżować najlepiej tam, gdzie w razie czego jest dobra opieka medyczna. Nie ma przeciwwskazań do latania samolotem przez większą część ciąży. Także naprawdę można wręcz to uznać za te ostatnie wakacje przed tym bardzo ciężkim okresem, jakim jest pierwszy rok życia dziecka, jakim jest połóg, jakim jest opieka, nieprzespane noce, prawda? Więc ja polecam w ogóle to spojrzenie, że jedziemy na ostatnie wakacje we dwoje. Mm-hmm. Na długi, długi czas. A jeśli chodzi o pani podróże z dziećmi, jak pani wspomina organizację? Bo rozumiem, że także to pojawiło się na blogu. Tak, oczywiście. Ja mam dwójkę dzieci. Moja starsza córka ma 6 lat, młodsza córka ma 3 lata. Oczywiście są zupełnie inne, ale obie bardzo lubią podróżować. Wręcz młodsza córka mnie pyta, czy dzisiaj będziemy spać w hotelu. Mhm. A ja jej ze smutkiem odpowiadam, że nie, zostajemy w domu. Na początku było mi bardzo trudno z tego powodu, że ja zawsze podróżowałam bardzo intensywnie, to znaczy wstawałam ze wschodem słońca i wracałam do hotelu po wieczornym wyjściu jeszcze do teatru, kina czy posiedzeniu w knajpce włoskiej na ryneczku. No teraz to jest niemożliwe, prawda? Teraz nagle bardzo ważne są place zabaw. Ja w ogóle bardzo polecam takie podróżowanie spokojne z dziećmi i zwracanie uwagi na te atrakcje dla dzieci. To znaczy, jeśli jesteśmy fanami muzeów, idźmy do tego muzeum z dzieckiem, pokażmy to muzeum dzieciom swoimi oczyma, ale potem miejmy już sprawdzone w Google, gdzie jest plac zabaw, albo gdzie jest sala zabaw, albo czy muzeum ma salę zabaw, to najlepiej. I idźmy tam z dzieckiem nie na 10 minut, ale na godzinę, żeby ten czas dla rodzica i dla dziecka był mniej więcej porówno. No właśnie, czyli po pierwsze planowanie, a jeśli chodzi o samą podróż, na przykład samolotem, bo tutaj no, zdarzają się takie sytuacje, że trudno nad dzieckiem zapanować, zresztą mogą być też różne reakcje. Czy są jakieś sposoby, żeby ta podróż była jak najmniej uciążliwa? Każdy rodzic wie, że najprostsza i najłatwiejsza odpowiedź to jest włączenie bajki, ale ja zawsze to nie zawsze działa. Najczęściej działa. Ja zawsze mam przygotowane jakieś mini prezenty i to najczęściej są książeczki aktywizujące, jakieś książeczki z zadaniami czy kolorowanki. To zawsze jest efekt wow, bo one nie wiedzą, co dostaną. A potem na kolanach rozwiązujemy zadania z tych książeczek. One bardzo zdarzyło mi się, że starczały na cały dwugodzinny, trzygodzinny lot. Czyli warto także ten czas zaplanować w samolocie po to, żeby to było, żeby ten czas wykorzystać, wycisnąć trochę jak cytrynę i także zająć dzieci ciekawą zabawą, no i później także być może skorzystać z tego czasu, żeby opowiedzieć o tym, co nas czeka, jeśli chodzi o podróż. Pani Agnieszko, mikrowyprawy, co to takiego? Mikrowyprawy to są wycieczki za miedzę. To znaczy mikrowyprawa zaczyna się w momencie, kiedy wychodzimy z domu. Może to być do pobliskiego lasu, może to być do parku, może to być trochę dalej 30-50, no powiedzmy do 100 kilometrów. Mhm. I co to daje? To jest podróżowanie, moim zdaniem, bardzo podobne do tego na inny kontynent, to znaczy, zwłaszcza z perspektywy dziecka, to też jest przygoda. Możemy odkrywać najbliższą okolicę, możemy odkrywać zamki, możemy odkrywać lasy, rezerwaty przyrody, możemy spędzać cudowne całe dnie, na przykład na ścieżkach edukacyjnych, które w Polsce są coraz lepsze, coraz ciekawiej opisane, coraz bardziej atrakcyjne też dla dzieci, i czuć się bardzo spełnionym potem. Ja ostatnio odkrywam Dolinę Baryczy, położoną mniej więcej 50 kilometrów na północ od Wrocławia, gdzie jest w tym momencie zwłaszcza cudownie się obserwuje ptaki migrujące z północy, z południa na północ w tym momencie wracające. No, w ostatni weekend widziałam naraz 80 żurawi. Co to daje? To daje bardzo, bardzo dużo, to daje spełnienie. No właśnie, pani Agnieszko, bo kiedyś czytałem książkę o mikrowyprawach i okazało się, że kiedy żyjemy w tej naszej codziennej rutynie i znajdziemy pewną anomalię, no choćby z namiotem pojedziemy nad Wisłę, na plażę, gdziekolwiek, do lasu, to to powoduje, ten czas spędzony w zupełnie innych okolicznościach, to powoduje, że odpoczywamy. Rozumiem, że w tym przypadku jest podobnie, a do tego jeszcze dzieci są jakby zaopiekowane i tutaj... Wszyscy są wygrani, jeśli chodzi o pewnego rodzaju transakcję, którą ze sobą zawieramy. Tak, zdecydowanie. To znaczy, oczywiście są dzieci, które nie lubią być na świeżym powietrzu. Sama mam dwie różne córki. Jedna mogłaby nie wychodzić z lasu, a druga po pół godziny ma dosyć. Więc też na to zwracajmy uwagę. Ale raczej jest tak, jak pan mówi. To znaczy... To oderwanie się od domu, od pracy, od, nie wiem, bałaganu codziennego życia, las daje w ogóle odpoczynek. Las sprawia, że się regenerujemy. No i powinniśmy także wziąć pod uwagę to, że nie musimy jechać jakoś specjalnie bardzo, bardzo daleko. Możemy zorganizować także mikrowyprawę i przede wszystkim gdzieś tam z tyłu głowy albo w ogóle w głowie mieć pomysł, że kiedy oczekujemy na narodziny dziecka albo mamy małe dziecko w domu, to także możemy skorzystać z podróży i odpocząć, co jest bardzo ważne. Pozwolę sobie opowiedzieć o jednej z najlepszych moich podróżniczych przygód w ogóle, i to była mikrowyprawa, to było przejście Wielkopolskiej Drogi Świętego Jakuba już z córką, która była wtedy w wózku jeszcze, miała 1,5 roku. Szłyśmy z Gniezna do Leszna 200 kilometrów. Zrobiłyśmy to w 10 dni i tak naprawdę szlak Świętego Jakuba przechodzi 100 metrów od mojego domu, więc wyprawa zaczęła się dosłownie po wyjściu, po zamknięciu drzwi i wejściu na szlak i już można iść. I to jest wspaniała przygoda, że Świętego Jakuba idzie przez przepiękne okolice w całej Polsce. Bardzo, bardzo polecam odkrywanie go. Po więcej inspiracji oczywiście zapraszamy na bloga Zależna w podróży, a naszym gościem była autorka Agnieszka Ptaszyńska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.